Ei, calleu-se. Va, que vam emprendre. Va aquí. Vine. Xoca't això, xoca't això amb mi. A veure, fer el genio. Aigua has dit.